Лісты Міколы Ермаловіча з архіву Владзіміра Содаля. Шаноўны вас, пане, нешта доўга не паказваўся ў бібліятэцы. Ці магчыма бывае тады, калі мяне няма? Вельмі хацелася пабачыцца і ўрэгуляваць адну далікатную справу. Сёння званіў ва ўсе рэдакцыі тэлебачання, але ніхто нідзе не адказваў. І так ужо не першы раз. Няхай вас пан калі-небудзь зойдзе ў бібліятэку ў прамежку з 10 да 15, але загадзя пазвоніць і спытаецца, ці я ёсць, бо часамі мяне там не бывае. Каб я ведаў службовы тэлефон вас пана, то вельмі б лёгка было б наладзіць сустрэчу з вас панам. Але незалежна ад таго, калі мы сустрэнемся, хай вас пан не хвалюецца, яго інтарэсы будуць захаваныя. З прывітаннем, Мікола Ермаловіч.